μια στιγμή, μικρή στιγμή, γλίστρισα από τα χέρια σου κι έτσι δεν κατάλαβες της ψυχής μου το κενό και έμειναν τα λόγια μου να με βασανίζουνε μέσα στο χαμένο μου πρώτος αγαπώ. Μα όπου κι αν ψάξεις θα βρίσκεις εμένα στο γέλιο, στο δάκρυ, στον κάθε λυγμό. Χιλιάδες φεγγάρια θα ανάψω για σένα για να σου φωτίσω το γκρίζο ουρανό. Έκλεισες τα μάτια σου κι ύστερα μου ξέφυγες για τις χώρες της σκιάς με ένα πέταγμα του νου και έμειναν οι νύχτες μου να με βασανίζουνε με την κρύα αίσθηση του αποχωρισμού. Μα όπου κι αν ψάξεις θα βρίσκεις εμένα στο γέλιο, στο δάκρυ, στον κάθε λυγμό. Μα όπου κι αν ψάξεις θα βρίσκεις εμένα στο γέλιο, στο δάκρυ, στον κάθε λυγμό. Χιλιάδες φεγγάρια θα ανάψω για σένα να σου φωτίσω το γκρίζο ουρανό. Μα όπου κι αν ψάξεις θα βρίσκεις εμένα στο γέλιο, στο δάκρυ,